1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. We betalen belasting aan het Rijk. We betalen gemeentebelastingen. En we betalen ook provinciebelasting. Dat wil zeggen, automobilisten betalen die via de opcenten op de wegenbelasting. Mensen zonder auto betalen dus niet, maar delen wel in de opbrengst. Kan daar niet iets anders voor bedacht worden? Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Katrien Straatman. De politie kan de beveiliging van eventuele nieuwe kroongetuigen op dit moment niet aan. Dat heeft plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huizen gezegd in het radioprogramma Sven op 1. We begrijpen gewoon het belang ook van de kroongetuigen hier voor het aanpakken van dat criminele samenwerkingsverband. Maar wij kunnen op dit moment de bewaking en de bescherming van de betrokken personen niet regelen of onvoldoende regelen. Dus dat moet je gewoon niet willen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde woensdag dat het systeem rondom kroongetuigen dringend op de schop moet. De politie en het OM zouden veel signalen gemist hebben voorafgaand aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., B's advocaat Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De kansspelautoriteit heeft 5 illegale goksites een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. De sites hadden geen vergunning, waardoor spelers niet zijn verzekerd van eerlijk spel. De boetes zijn gebaseerd op de omzet die de goksites in Nederland hebben behaald. De hoogste boete, 13 miljoen euro, was voor het bedrijf N1 Interactive. Nadat de boetes eind december bekendgemaakt waren, vroegen de aanbieders aan de rechter om ze niet openbaar te maken, maar de rechter wees die verzoeken af. KLM spant samen met 4 andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met de aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet van 500.000 vluchten per jaar krimpen naar uiteindelijk 440.000. Bij de komende verkiezingen zijn meer stemlokalen ingericht voor slechtziende en blinde kiezers. Bij die stembureaus kunnen visueel beperkte met hulpmiddelen hun stem uitbrengen. Zo krijgen ze via een koptelefoon te horen welke partijen en welke kandidaten op de lijst staan. En RTL-journalist Jos Heijmans is overleden, meldt RTL Nieuws. Hij was politiek verslaggever en tot voor kort columnist. Heijmans werkte voor Dagblad Het Binnenhof, de GPD en de Haagse televisiezender Locatel. In 1995 begon hij bij RTL. Jos Heijmans was 72 jaar. Voetballer Quincy Promes kan een onvoorwaardelijke celstraf krijgen voor het in de been steken van zijn neef op een familiefeest in 2020. Het OM eiste vandaag 24 maanden cel tegen de oud-Ajaxiet en Oranje International. Promes-advocaat Robert Malevic had om vrijspraak gevraagd en vindt de straf dus te hoog. Ik vind het een hele forse eis en ik heb een lijst aan jurisprudentie doorgegeven waarin het letsel ook fors lijkt of waarin de handelingen ook fors lijken. Wordt ook gestoken, werd in de rug gestoken, et cetera. Ja, daar kwam je tot werkstraffen en geldboetes. Promes zelf was niet bij de rechtszaak aanwezig vandaag. De rechter doet waarschijnlijk over 2 weken uitspraak. De politie heeft verdachten in het vizier voor de grote sieradenroof op de kunstbeurs Stefaf in Maastricht juni vorig jaar. Ze zouden afkomstig zijn uit de Balkanlanden. Volgens de politie is 1 van de sieraden inmiddels teruggevonden. Het gaat niet om het duurste stuk dat werd buitgemaakt. Een gele diamant die 27 miljoen euro waard zou zijn. 4 mannen sloegen op de kunstbeurs de vitrines met kostbare juwelen kapot. Omstanders werden met wapens op afstand gehouden. Voor de gouden tip werd een beloning van 500.000 euro uitgeloofd. Het weer. Vooral de kust, wolkenvelden, landinwaarts ook af en toe wat zon. Bij matige noordenwind is het een graad of 8. Minima vannacht rond 2 graden. In het zuiden dan wat opklaringen en een graadje vorst. Morgenochtend wat lichte regen, 's middags droog en dan zo'n 7 graden. Katrien, dankjewel. Bij de ANWB is Bianca Daming voor de files. Dag Bianca. Goedemiddag. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. Op de A16 sta je helemaal vast van Antwerpen naar Breda na een ongeluk bij knooppunt Galder. Vertraging is ruim 3 kwartier. Vanuit Antwerpen kun je beter via Bergen op Zoom rijden. Duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag voor de weg vrij is. In Noord-Holland zijn er problemen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Beverwijk heb je 20 minuten vertraging door een pechgeval. En de N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht bij Schagen na een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de A27 sta je in een flinke file van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen. Er is een vrachtwagen gekanteld. De lading ligt op de weg. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat de weg daar vrij is. Je hebt daar nu een 30 minuten tijdverlies. Omrijden kan via de A1 en de A6. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... Lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de volgende weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Nu in de bioscoop. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Afro Tros. De omsingeling lijkt compleet. Het moment dat het Oekraïense Bachmoed in Russische handen is, komt dichterbij. Oekraïne? Oh, wauw. Ja, ik weet niet hoe hard de knal overkomt, maar hier in de Outerbordegard. Ja, nou ja. Verslaggever Hans-Jaap Melis, hij was in de loopgraven bij Mahmoud. Is nu weer in Nederland, straks hier in de studio. Feit of fictie, Lieke Lohman, wij checken kerncentrales en energiebesparing. Ja, want als we in Nederland nou eens 10% energie zouden besparen, dan zou Zeeland zonder nieuwe kerncentrales kunnen. Althans, dat beweert een oud D66-statenlid. En daar laten wij dan weer wat deskundigen op los. Maar eerst rekeningrijden wordt een probleem voor de provincies. Eén vandaag. Susanne Bosman. Ja, want veel automobilisten hebben er geen weet van. Maar als je een auto hebt, dan betaal je niet alleen belasting aan de gemeente en aan het Rijk, maar ook aan de provincie. Het gaat om een heffing binnen de wegenbelasting, ook wel opcenten genoemd. Een groot deel van de inkomsten van provincies is afkomstig, Lieke, uit die opcenten. Ja, de motorrijtuigenbelasting bestaat eigenlijk uit twee delen. De hoofdsom gaat naar het Rijk. Vervolgens heft iedere provincie een percentage van die hoofdsom. Ja, hoe hoog dat percentage is, dat verschilt weer per provincie. Dat mogen ze zelf bepalen. In Groningen ben je op dit moment het duurst uit en in Noord-Holland het goedkoopst. Hoeveel je betaalt hangt ook nog eens af van het gewicht van je auto en van het soort brandstof. Zo betalen elektrische automobilisten nu eigenlijk helemaal geen wegenbelasting. In totaal ontvangen het Rijk en de provincies dit jaar naar verwachting 6,3 miljard euro aan wegenbelasting. Maar in 2030 dan wordt rekeningrijden ingevoerd en dan betaal je naar het gebruik van je auto in plaats van zoals nu naar het hebben van de auto. De vraag is wat dat dan betekent voor die provinciale opcenten. Kunnen die gewoon blijven? Of moet er een alternatieve belastingheffing komen? Praten met de Gelderse gedeputeerde van Financiën, Jan Marking, lid van de VVD. Goedemiddag, meneer Marking. Ja, goedemiddag. En ook contact met Arjen Schep, bijzonder hoogleraar aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden. Dag, meneer Schep. Goedemiddag, hallo. Eerst eens naar de gedeputeerde, meneer Marking. Hoe belangrijk zijn die opcenten voor de provincie Gelderland? Nou ja, als je kijkt naar de opcenten ten opzichte van bijvoorbeeld inkomsten, structurele inkomsten van het provinciefonds, dan is dat ongeveer 1/3. Als je kijkt naar de Gelderse situatie, dan krijgen we 300 miljoen vanuit het provinciefonds op dit moment en ruim 220 miljoen uit opcenten. Dus iets meer dan 30%, dat is wat anders dan bijvoorbeeld bij de gemeenten. Gemeenten die hebben in het kader van OZB tussen de 10 en 15% van hun inkomsten uit hun eigen belastinggebied. Ja, dus dat is serieus geld, hè? Voor u, kun je wel zeggen. Wat doet absoluut de provincie daarmee? Ja, in feite, het is een belasting, hè? En het is dus aan de provincie zelf wat je ermee doet. Maar als je naar ons kijkt, dan gaat dat voor het grootste gedeelte gaat het naar het openbaar vervoer, naar beheer en onderhoud van wegen, maar ook naar cultuur en natuur. Dat zijn de grote posten op onze begroting. Ja, daar betalen de automobilisten dan voor, in ieder geval de autobezitters. Je komt ook wel eens tegen dat die opcenten, dat het de provinciale melkkoe wordt genoemd. Wat vindt u daarvan, van die term? Nou, dat vind ik geen goede uitdrukking. We hebben bewust gekozen in dit land dat iedere overheid een eigen belastingmaatregel kan nemen. En dit is een belastingmaatregel die voor de provincies geldt. Dus het is, wij staan ook als provincie staan we voor een open huishouding, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus als je praat over een open huishouding, dan hoort daar ook een eigen belastinggebied bij. Mm-hmm. In ieder geval voor een belangrijk gedeelte, hè? Ruim 200 miljoen in uw geval. Maar daar gaat dus een einde aan komen. Want vanaf 2030, zei ik net, wordt het rekeningrijden ingevoerd. Dit jaar moeten provincies en rijken beslissen of die opcenten blijven bestaan, of dat er toch een eigen provinciale belasting moet komen. Wat vindt u? Waar staat u? Ja, die discussie die loopt op dit moment. We hebben daar als gezamenlijke provincies hebben daar nog geen standpunten over ingenomen, ook in Gelderland niet. Maar wat voor ons het allerbelangrijkste is, dat er een stabiel belastinginkomsten is. En het grootste risico is bij betalen naar gebruik, of kilometerheffing, net hoe je het noemen wilt, dat daar grote fluctuaties in zitten. Als ik het even zeg, als je kijkt bijvoorbeeld naar de situatie van COVID, hè, een paar jaar geleden, waar ook veel minder gereisd werd, dan betekende dat op die ruim 200 miljoen 60 miljoen minder als inkomsten bij de provincie Gelderland. Dus dat zou het zijn geweest situaties. Als er rekeningrijden was geweest, dan had u dat 60 miljoen gekost, omdat er minder kilometers gemaakt zouden zijn. Hadden we 60. Ja. En dan zegt u, wij willen een hele stabiele inkomstenbron. Ja, dan zou je zeggen, doe dan maar een eigen provinciale belasting. Ja, nou, daar zitten we dus naar te kijken. En daar is ook een rapport over verschenen, waar we het straks ook vast nog over gaan hebben. Maar die discussie die loopt nog volop. Er zijn natuurlijk allerlei voordelen en nadelen aan. Maar het allerbelangrijkste is dus een eigen belastinggebied, maar ook een stabiel belastinggebied. En wat ons betreft kijken we naar alle opties. En dan kijk je ook bijvoorbeeld naar een ingezetenen heffing of naar een variant op de OZB. Maar zijn vestigingsheffing is ook genoemd. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat te doen. En daar moeten we dus wel goede duidelijkheid over hebben. Want dit gaat echt om belangrijke zaken voor de provincie. Zeker, maar gewoon een directe belasting. Dus dat je, we krijgen al onze inkomstenbelasting. En we hebben ook de WOZ, et cetera, de afgelopen weken gekregen. Maar dan ook nog een blauwe brief van de provincie. Ja, maar in feite is het zo dat iedere autobezitter en gebruiker die krijgt nu, heeft die blauwe brief, heeft die, hij of zij nu al. Alleen, het is niet helemaal zo duidelijk. Hè. Als het bij de aanslag staat het wel vermeld. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat een heleboel mensen er overheen kijken. Dus ja, in feite wordt er dus nu al betaald in Gelderland 220 miljoen op 2 miljoen inwoners. Dus dat is al best een behoorlijk bedrag. Meneer Schep, Arjen Schep, u bent hoogleraar als het gaat om belastingen voor lokale overheden. U bent al aan het nadenken, hè, over hoe dat dan moet na 2030. Wat zijn de alternatieven wat u betreft voor die opcenten? Want meneer Marking heeft een paar opties genoemd. Ja, twee jaar geleden is het in kaart gebracht. Dat is door het ministerie gedaan. En dat is op zich Ook logisch dat het ministerie hier het voortouw neemt, zeg maar. Want we hebben een financiële verhoudingswet in Nederland. En daarin staat eigenlijk een soort borging dat het Rijk... stel dat het Rijk een beslissing neemt, zoals het nu lijkt te gebeuren... Door de motorrijtuigenbelasting te gaan vervangen door een heffing na gebruik. En dan heeft het Rijk de verantwoordelijkheid om voor een goede, stabiele inkomstenbron te zorgen. Zeg maar, daar hoeven de provincies helemaal niet over na te denken. Dus u zegt, dat doen ze in Den Haag wel. Nou, dat lijkt me wel. Hè? Dat lijkt me wel, hè? Daar wil ik zelf ook wat te zeggen over hebben, lijkt mij zo. Hè? Dus de provincies hebben ook meegedacht bij de totstandkoming van dat rapport. Maar wat je nu eigenlijk ziet is dat het geld komt nu min of meer vanzelf binnen. En een belangrijke consequentie is natuurlijk van een eigen belastinggebied... dat je ook een eigen belastingorganisatie op moet tuigen. En dat is dus op zich ook wel een... het moet ook in de overweging betrokken worden. Je kan natuurlijk verschillende varianten bedenken. En die zijn net werden al genoemd ingezeten heffing. Dus een bedrag, als je 18 jaar en kunt stemmen voor de Provinciale Staten... dat je dan ook een aanslag krijgt van de provincie. Dus een heel systeem voor optuigen. Dan moet je een belastingkantoor hebben en ambtenaren ook... die zich daarmee bezighouden. Uitvoering, daar kunnen we het over eens zijn, is nogal een ding. Ja, zeker. In het huidige tijdsbestek. Ja. Dus eigenlijk ziet u dat niet zitten? Nou ja, op zichzelf is het goed om na te denken. Want nu is wie betaalt er eigenlijk allemaal aan de provincie? Hè? Nu is alleen de autobezitter die bijdraagt. Dus je kunt nu eigenlijk de autobezitter... die heeft wat, als het hebben straks gaan stemmen voor de Provinciale Staten... dan valt er wat te kiezen. Maar je kunt alleen aan de autobezitter zeg maar ook de rekening presenteren... om het zo maar te zeggen. Ja, het is niet zo eerlijk. Zegt u dat? Er is best wat voor te zeggen om dat wat te verbreden inderdaad. Hè? Dus dat er zijn veel meer mensen en bedrijven... die profiteren van provinciale wegen bijvoorbeeld... maar ook van provinciale voorzieningen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is er principieel zou je kunnen zeggen van laten we meer groepen laten betalen aan de provincie, omdat je er ook allemaal van profiteert. Ja, wat vindt u daarvan, Jan Marking, gedeputeerd in Gelderland? Is wel eerlijker als iedereen betaalt, niet alleen de autobezitter, toch? Nee. Nou ja, dat is dus een van de discussiepunten. Het is nu zo dat alleen inderdaad de autobezitter betaalt. Als je daar goed naar kijkt, als je praat over openbaar vervoer... of over onderhoud van fietspaden of voor cultuur of natuur... daar profiteert iedereen van. Dus er is best wel veel voor te zeggen om dat voor iedereen te laten... iedereen daar wat voor te laten betalen. En als je kijkt naar de bijvoorbeeld ingezetenheffingen... als je kijkt naar de waterschappen, die hebben al een systeem van ingezetenheffing. Dus het is niet zo... dat er allerlei nieuwe dingen opgetuigd hoeven te worden. Dan kunnen we gewoon daaraan aanhaken. Dan kunnen we daar aanhaken. Dat zou kunnen. En bij de gemeenten hebben ze ook allerlei uitvoeringsorganisaties. Dus ja, ik vind eerst... ook dat soort aspecten moet je wel erbij betrekken. Maar ik vind eerst dat je een keus moet maken. En dat zal toch een politieke keus worden. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... nou ja, ik vind het wel goed dat alleen die autobezitters betalen. Even los van wat ik daarvan vind. Maar dat is natuurlijk een politieke discussie. Ja, dit jaar moet u eruit zijn met z'n allen. De provincies en Den Haag. Meneer Schep, wat is het beste idee? Toch nog even tot slot wat u betreft. U hebt alles bekeken. Ja, daar kan ik ook in moeilijk... het is een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt. Hè. Dus wil je meer dat meer mensen gaan betalen... dan heb je een andere optie dan als je dat niet zo belangrijk vindt. Als je een koppeling wil leggen met je democratie... dan maak je ook weer een andere keuze. Als je onafhankelijk wil blijven van het Rijk... Hè. Nu zijn de provincies afhankelijk van de keuze die het Rijk maakt... met die motorrijtuigenbelasting. Mm-hmm. Als je zegt, ik wil een eigen voertuigenbelasting... zou het bijvoorbeeld ook kunnen... dat je toch nog een kleine motorrijtuigenbelasting in stand houdt. Dus het hangt er maar net af wat je het belangrijkst vindt. En dat is inderdaad de politieke keuze. Ja, en waar het uiteindelijk maar op neerkomt... Maar ik zou wel willen adviseren om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Nou, dat lijkt me sowieso. Het sowieso niet, maar het kan altijd eenvoudig natuurlijk. En uiteindelijk betalen we natuurlijk linksom of rechtsom... allemaal als burger de belasting. Ik dank wel Jan Marking, gedeputeerde van Financiën in Gelderland. En dank ook Arjen Schep, bijzonder hoogleraar belastingen voor lokale overheden. Windmolens en wegen, stikstof, zomaar wat onderwerpen die spelen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Onze verslaggever die was vandaag in Overijssel. En straks horen we wat hij daar allemaal tegenkwam. Voor het verkeer naar Bianca. Het is geen bijzonder drukke spits tot nu toe. De meeste files die staan in het zuiden van het land. En daar heb je vooral veel vertraging op de A16 van Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het oponthoud vanuit Antwerpen is zo'n 3 kwartier. Je kunt beter rijden via Bergen-op-Zoom over de A12 in België en de A4 in Nederland. Eén vandaag. Lieke, jij wilt het gaan hebben over vet en overgewicht? Ja, dat klopt, want miljoenen Nederlanders hebben te veel vet op hun lever, las ik vandaag in het AD. Wat dat betekent, legde Ger Koek mij uit, leverexpert bij het Maastricht UMC. Dat de lever niet meer goed in staat is om alle stoffen die binnenkomen via de darmen te verwerken. Dus bijvoorbeeld neem je medicamenten in en de lever is heel erg sterk vervet, is het moeilijker om een medicament goed af te breken en kan zijn dat je snelle bijwerking van een medicament hebt. Ja, een kwart van de Nederlanders heeft een te vette lever. Komt omdat we te weinig bewegen en te ongezond eten. Nou, nu weten we allemaal dat alcohol in ieder geval niet goed is voor onze lever. Maar er zijn meer dingen die we beter kunnen laten staan, vertelde dokter Koek. Veel koolhydraten eten, koolhydraten zonder vezels, omdat dat snel wordt opgenomen en die koolhydraten worden omgezet in vetten. Daarnaast ook veel gebruik maken van frisdranken waarin fructose zit, dus waar zoetstof in zit. Ja, we mogen dus geen wit brood dit weekend en geen chocoladebrunch. Okay. Een te vette lever kan te leiden tot diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En je merkt er eigenlijk totdat je ziek van wordt vrijwel niks van. Al kan je bij deze klachten wel een beetje alert zijn. Een beetje een drukkend gevoel in de rechterbovenbuik, omdat die lever wat opgespannen is, omdat die door vervetting in volume is toegenomen. Dat kan een beetje druk geven in de bovenbuik. Nou, goed nieuws om af te sluiten. Je kan je lever ontvetten. Afvallen, meer spieren kweken en gezonder eten. Dan kan je tijd nog keren. Oké, dankjewel. De nieuwsfeer de NOS dan, want de kansspelautoriteit beboet een aantal online gokbedrijven voor in totaal 26 miljoen euro. Daar zitten een paar hoge boetes tussen, van 12, bijna 10 miljoen euro. De bedrijven hadden geen vergunning om hun diensten in Nederland aan te bieden. René Jans is voorzitter van de kansspelautoriteit. Goedemiddag, Jansen. Goedemiddag. Waarom zulke, 12, 10 miljoen euro, waarom zulke hoge boetes? We hebben een inschatting gemaakt van de omzet die deze bedrijven op illegale wijze bij Nederlandse consumenten hebben gemaakt. En daar hebben wij een berekening op losgelaten die voor dit type illegale bedrijven ook echt afschrikwekkend werkt. En vandaar dat ze dus ook hoog uitvallen. Ja, wat voor bedrijven zijn dat? Kunt u daar namen voor noemen? Jazeker, dat zijn bedrijven die in Nederland niet zo echt goed bekend zijn in brede zin. Dan moet u denken aan namen als N1 Interactive, Videoslot, Bedpoint. Voor sommige mensen die er gebruik van maken, komen we eerder uit de namen als Bob Casino, LVBet.com en dergelijke. Ja, en recidivisten zitten er ook bij, hè? Want ik begrijp, 2 van die bedrijven zijn dus al eerder beboet. En zijn die boetes trouwens al betaald? Die boetes, ik denk bijvoorbeeld aan het bedrijf N1 Interactive, een paar jaar geleden beboet, heeft inderdaad ook toen betaald. Dus ze zijn wel vindbaar. 5,5 miljoen. Mm-hmm. Jazeker, ja, ze zijn aanspreekbaar, ze zijn zichtbaar. En ze laten zich ook door juristen vertegenwoordigen in de procedures die we voeren. Dus ze zijn wel op ons, gewoon echt letterlijk in ons vizier. Oké, okay. René Jansen was dat van de kansspelautoriteit. Dank u wel. Zonnepanelen op landbouwgrond, geld voor topsport, gratis openbaar vervoer of onteigening van boeren. Dat zijn onder meer onderwerpen die spelen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel. Onze verslaggever Joris Kreugel is vandaag in het Overijsselse Nieuw-Heten. En dat valt onder de gemeente Raalte. De Provinciale Statenverkiezingen. Ik ga BBB stemmen. Waarom? Ze zetten zich in op voor het platteland en eigenlijk voor de burger zelf. En hoe ze het doen in de Kamer op dit moment vind ik heel positief. Het is een nieuwe partij, hè? Verwachtingsvol ook dan? Ja. Hoe kijk je tegen de andere politieke partijen dan nu aan? Nou, al dat gelieg en bedrieg en achterkamertjes politiek, zeg maar. En ik heb het idee dat deze partij daar niet zoveel aan meedoet. Gewoon recht voor zijn raap. Provinciale Statenverkiezingen als boer? Moeilijke vraag. Maar het uitkopen, heb je daarover nagedacht? Ik maak me er wel zorgen over, maar uitkopen gaat niet gebeuren. Ik denk dat er gewoon te weinig budget voor is. En dat is ook niet de oplossing. Maar is het wel iets waar je rekening mee houdt als je straks gaat stemmen? Ik stem natuurlijk op BBB. Ik denk dat de meeste mensen met nuchter verstand daar echt wel moeten gaan stemmen. Want dan krijg je wel nuchter verstand in de Kamer, in de Eerste Kamer. Ik denk dat het heel belangrijk is. Het uitkopen van boeren, het speelt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hier in Overijssel. En ik ben nu bij Leon Hutten en staat buiten hier voor zijn grote zwarte bedrijfshal in Nieuw-Heten. Dat heet Handel in Geluk, horeca en projectinrichting. En dat was een aantal jaar geleden nog even anders hier, want toen was het een netse fokkerij. Maar er kwam een verbod op en hij moest worden uitgekocht. 2013, hè? 2013 begon het gesodemieter bij ons een vakverbod erin kwam. Dat was onze gesodemieter? Ja, dat was wel een gesodemieter. Natuurlijk in de sector kwam een donderslag bij helder hemel. Met natuurlijk wel een beetje een voorbereiding. Dat er een keer een vakverbod erdoor kwam. En dat we in 2024 moesten stoppen met onze netsen. Jullie hadden een netse fokkerij? Ja, we hadden een netse fokkerij op onze locatie waar we nu staan. Waar we weer een nieuwe toekomst hebben kunnen krijgen. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, zeker. Ja, ik ben nou toch wel nieuwsgierig. Ja, het is koud ook buiten. Hier. Ja. We gaan naar de showroom. Ja, zeker. Geen nets meer te zien. Nee, dat is... We zijn natuurlijk al lang weg, maar je zit in de meubels. Ja, we zitten hier in de meubels. We hebben hier een fantastisch mooie kleine showroom. Banken, stoelen, tafels, lampen. Ja, dan merken we wel dat we weer eigenlijk wel weer heel vrolijk worden van wat we nu allemaal doen. En niet alleen ik, ons gezin. Hè, want ik ben toch een aantal jaren echt wel in stress geweest van gaat het allemaal wel lukken? Krijgen we het financieel allemaal wel rond? Ja, veel stress gehad? Ja, heel veel stress. Ik ben ook in het landbouwcollectief geweest namens onze sector. Nou, je was kwaad toen, hè? Ja, ik was echt kwaad, want het is gewoon onterecht. En ik vind het nog steeds onterecht. Ik kan het opzij zetten omdat ik wat nieuws heb. Oh, je wordt nog steeds kwaad? Ja, en ik vind het nog steeds heel onterecht hoe dat gegaan is. En er zijn nog een aantal dingen wat gewoon nog niet afgerond is. Waar ben je kwaad over? Op de manier hoe dat gaat. Je maakt afspraken met de regering, met de staat van in 2004 al, met het plan van aanpak, dan in 2014. En voordat de afspraken nemen, zijn we allemaal nagekomen. Het draaien ze onze nek om. Waar maak je die afspraken voor? Hetzelfde wat de landbouw nu gaat doen. Die maakt afspraken van dit gaan we doen, we gaan innoveren, we gaan minder stikstof. Maar dan moet je wel een toekomst hebben. En die hadden ze ons ook beloofd en die pakken ze alsnog af. En dat is niet eerlijk. Als je afspraken maakt, moeten wij de afspraken nakomen, moet de staat die afspraken ook nakomen. En dat is ook een beetje de waarschuwing naar dit landbouw toe. Van doe dat nou niet. Zorg ervoor dat je dat goed op papier hebt. Althans dachten wij ook dat we goed op papier hadden. Maar toch gaat het niet goed. En dat is wel voor heel veel jonge boerenbedrijven. Ja, een moeilijke, een twijfelachtige tijd. Dat is onbegrijpelijk. En het is niet alleen dat je een nieuwe toekomst hebt. Je hebt jouw bedrijf vooraf gepakt. Je vader staat ondertussen lekker te boren. Ja. Komt u er even bij? Ik ben wel de tweede generatie. Mijn vader is al begonnen in 1956. Nou, dat was een fantastisch mooi werk. Maar ja, dan komt die overheid. Dan komen een paar van die linkse mensen. En maar die nemen ons bedrijf af. Dat geeft heel zwaar breed daarin in je leven. En als we vandaag mogen beginnen, beginnen we weer met netsen. Dan gooit hij zo al die meubels eruit, hup, ja, en gelijk de fokkerij. Geen de kooien er weer in en hele mooie netsen er weer in. Dat is passie. Ja, absoluut, absoluut. We zijn ermee grootgebracht. En nu de Provinciale Statenverkiezingen. We hebben toen in 2014 met de politiek heel veel te maken gehad. En met name CDA heeft toen zich ook behoorlijk warm gemaakt voor ons. Maar de laatste jaren vond ik dat de CDA ons een beetje in de steek liet. En dan kwam de BBB kwam toch een beetje voor de dag. Want wij houden van het boerenleven. Wij willen het platteland behouden. Gaat u straks stemmen? Absoluut. Ja? Absoluut. U heeft nog wel zoveel vertrouwen in de politiek, ondanks wat er gebeurd is? Dat zou wel moeten. Niet stemmen is helemaal niks. Dat is helemaal de foute instelling. Ja, je merkt ook hier in deze omgeving wel. Ja, heel veel boeren, bedrijven en gezinnen voelen zich wel in de steek gelaten door de grotere partijen van toen, zeg maar. Dus ja. Als ik zo naar jullie kijk, jullie zien er goed uit. Kijken ook nog vrolijk. Maar er zit nog steeds oudzeer. Absoluut, absoluut. Maar dat u even zegt dat we vrolijk en goed uitzien. Dat komt, we zijn uit een slagersfamilie. Vlees eten zit in ons bloed. Hè, en dat is het lekkerste wat er is. En slagersfamilies zijn blijkbaar heel vrolijk. Een verslag was dat van Joris Kreugel vanuit Overijssel. Maandag, Lieke, dan gaat Joris weer op pad. En de bingomolen bepaalt waar naartoe. Nee, eigenlijk bepaal jij het, want jij draait aan de molen. Even kijken. Daar rolt iets uit. Een blauwe? Limburg, want daar is iets met regeldruk en ondernemers. Oh, kijk aan. Goed. Nou, Joris die gaat dat helemaal uitzoeken. Maandag horen we dat dan in zijn verslag. En zometeen dan gaat het over Europese wetgeving. Die moet zorgen voor een einde aan nepnieuws op sociale media. Hoe moet dat eruit gaan zien? Horen we na het nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman. In België zijn 4 Nederlanders gearresteerd naar de vondst van 5 ton cocaïne in de haven van Zeebrugge. De coke met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's was verstopt in een fruitcontainer. Of de arrestanten uithalers waren, is nog niet duidelijk. De politie ziet op dit moment geen kans om nieuwe kroongetuigen te beveiligen. Plaatsvervangend korpschef Huizer zei dat in radioprogramma Sven op 1. Het kabinet wil in strafzaken vaker gebruik maken van kroongetuigen, maar volgens Huizer moet dan eerst de beveiliging op orde zijn. Vijf illegale gokbedrijven hebben boetes gekregen van bij elkaar 26 miljoen euro. Volgens toezichthouder de Kansspelautoriteit hadden ze geen vergunning, waardoor spelers er niet vanuit konden gaan dat alles eerlijk verliep. Ook deden de websites te weinig om jonge gokkers te weren. En journalist Jos Heijmans is na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd overleden, meldt RTL Nieuws, waar hij jarenlang voor werkte. Eerst als politiek verslaggever en tot voor kort nog als columnist. Heijmans meldde in 2002 als eerste de val van het tweede kabinet Kok. Dankjewel, Katrien, voor het weer. Marco? Ja, met wolkenvelden. Hier en daar ook wel wat zon. Vanochtend vooral in het noorden en westen en nu juist in het zuiden van het land. Maar die wolken gaan wel de overhand krijgen voor nu en ook voor de komende nacht en voor morgen. Voor vannacht betekent dat dat de temperaturen niet zo heel laag uitkomen. Misschien in het zuidoosten nog eventjes net onder nul. Maar in de loop van de nacht gaat daar de temperatuur ook wat omhoog. En morgen overdag is het 7 of 8 graden. Met wolkenvelden van het noorden uit misschien een druppeltje motregen. Hoeveelheid stelt weinig voor, maar het kan even wat nattig zijn. In de late middag dan klaart het in het noorden wel weer wat op met wat zon. Noordenwind is meest matig van kracht, en zondag ook. Dan hebben we wolkenvelden, een paar buien. In het zuidoosten blijft het dan misschien wel droog. En er is een kleine kans dat er al wat natte sneeuw bij zit in het noordoosten van het land. Een graad of 6 wordt het nog maar. En na het weekeinde 4 tot 6 graden op de thermometers met maartse buien. En dat betekent kans op hagel en ook op natte sneeuw. En wat er op de weg gebeurt, dat horen we van Bianca. Bianca Damink. Ja, het is niet bijzonder druk op de weg. Ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. En op de A9 in Noord-Holland heb je ook wat oponthoud door een vrachtwagen met pech. Van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Rottepolderplein en Beverwijk kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. De N9 Alkmaar-Den Helder die is in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Schagen. Het verkeer wordt daar omgeleid. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier tijdverlies op de A16 van Antwerpen naar Breda door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is daar wel weer vrij. En op de A27 van Utrecht naar Almere is eerder vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes heb je daardoor nu 20 minuten oponthoud. Duurt waarschijnlijk nog wel de rest van de dag voordat de weg daar helemaal vrij is, want de hele lading ligt op de weg. Je kunt omrijden via de A1 en de A6. Suzanne Bosman. Vandaag. De strijd om Bachmoed. Oekraïne is in een voorlopige slotfase beland, zo lijkt het. Volgens de Russische Wagnergroep is de plaats volledig omsingeld. Hans-Jaap Melissen, onze verslaggever, was er kort geleden. En wij spreken Hans-Jaap zo meteen. Nu, sociale media zijn best informatief, vermakelijk, soms verbindend, zelfs gezellig. Maar zorgen zijn er al een tijd over de stroom bagger die ze ook kunnen zijn. Met geweld, sadisme, foute types die kinderen naakbeelden laten maken, samenzweringstheorieën, nepnieuws. Het mag allemaal, maar er komt een Europese wet die daar wat aan wil doen, Lieke, de Digital Services Act. Ja, klopt. Die wet bepaalt dat online platforms zelf verantwoordelijk zijn voor wat er op hun kanalen te zien is. Platforms kunnen zich dus niet langer verschuilen achter hun gebruikers, wat ze nu vaak doen. De strengste regels zijn voor de grootste platforms, die door meer dan 45 miljoen Europeanen worden gebruikt. 2 weken geleden moesten die platforms bekendmaken hoeveel gebruikers ze hebben. En het blijkt dat YouTube veruit de meeste heeft. Ruim 400 miljoen Europeanen gebruiken dat platform. Daarna komen platforms zoals Facebook, Instagram en TikTok. Ook LinkedIn, Twitter en Snapchat hebben meer dan 45 miljoen gebruikers. Paddy Leersen is jurist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, fijn dat u in de studio bent. U maakt deel uit van het Digital Services Act Observatory. Betekent dat dat u zelf gaat checken of straks die platforms wel goed hun werk doen? Nou, dat is een taak waar heel veel mensen aan te pas zullen komen, want het is heel complexe materie. Maar inderdaad, deze nieuwe wet, dat zien we als een hele belangrijke wet, die in de komend jaar geïmplementeerd gaat worden. En wij als onderzoekers gaan ook in de gaten proberen te houden hoe die uitvoering zal gebeuren, ja. Ja, en wat gebeurt er in de praktijk? Want wat moeten ze dan doen, die platforms? Wat is die act, die Digital Services Act? Nou, de Digital Services Act is ontzettend breed, maar erg belangrijk. Hoe je erover na kunt denken is, het is een andere vorm van regulering dan voorheen, waar het vaak ging om privacy, hè? Cookie-wetgeving en dergelijke, hebben we er waarschijnlijk wel van gehoord. Dit gaat dus niet over de gegevens die de platforms over gebruikers verzamelen, maar het gaat over wat de gebruikers zelf zeggen op het platform. Dus wat mag je zeggen op het internet? Wanneer ga je te ver? Dat is het vraagstuk waar de DSA naar kijkt. Ja, nou is er, ik refereerde er net al aan. Er zijn dan een tijd zorgen, hè, van goh, wat komt er toch allemaal voorbij? Wat zien onze kinderen allemaal? En dat nepnieuws. En wat doe je daarmee? Wat is de aanleiding geweest, hè, dat ze dachten in Europa, nu moeten we zo'n wet gaan maken. Nu moeten we echt naar die content gaan kijken. Ja, dat is natuurlijk een dossier wat al langer speelt. Ik denk de meeste mensen zijn het erover eens dat rond 2015, 2016, rond de verkiezing van Trump en ook rond de Brexit, toen was er een grote bewaarwording dat de kwaliteit van de informatie die er op sociale media is, niet altijd erg betrouwbaar is. En sindsdien is de Europese Unie en andere landen zijn gaan kijken hoe kunnen we dat gaan reguleren. En dat is een lang traject wat uiteindelijk tot de DSA heeft geleid. Mm-hmm. En dat betekent dus dat die platforms dan zelf moeten gaan kijken van wat is er allemaal te zien op ons, min of meer. Want je hebt toch van die moderators die voortdurend mee moeten kijken. Een tijdje geleden was ook het in het nieuws. Hè? Die mensen kregen er zelfs trauma's van dat ze de hele dag maar zaten te kijken naar ook vreselijke dingen die voorbij kwamen. Dat werkt blijkbaar niet genoeg. Precies, daar is heel veel kritiek op. Ja. Het is inderdaad zo dat de meeste platforms nu al wel veel dingen doen om bepaalde inhoud te beperken, te begrenzen. Daar komen moderators aan te pas. Maar de kritiek die er bijvoorbeeld is dat er nog steeds te weinig in geïnvesteerd wordt. Bijvoorbeeld voor moderators die ook lokale kennis hebben. Die bijvoorbeeld de lokale taal spreken. Je kunt je voorstellen dingen als desinformatie of racisme. Dat zijn ook dingen die erg cultuurgebonden zijn. En als je een moderator uit de Filipijnen hebt of uit Amerika, dan kun je heel slecht inschatten wat er in Nederland speelt. Ja, inschatten. Je moet soms ook gewoon weten, natuurlijk. Hè? Is het nepnieuws? En waar haal je de informatie? Je hebt zeker gekwalificeerde mensen daarvoor nodig. Precies. Toch? En een van de dingen die de DSA gaat eisen, is dat daar bepaalde zorgplichten komen. En deel daarvan is ook dat je voldoende investeert in dat soort capaciteiten. En hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen? Van iemand ziet iets voorbij komen en denkt, dat is nepnieuws. Wat gebeurt er dan? Nou, allereerst is het wel goed om op te merken dat de DSA dus geen verbod heeft op nepnieuws. Hè? Er is een lange discussie ook geweest in Europa en in Nederland. Zou desinformatie online verboden moeten worden? Maar dat is uiteindelijk niet gedaan, omdat men dacht dat dat te ver zou ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting. Hè? Juist ook omdat, wat is de waarheid? Dat is iets wat ter discussie moet kunnen worden gesteld. Dus desinformatie wordt niet verboden in de DSA. Maar er zijn dus wel zorgplichten voor. Dat betekent dus dat een platform, grote platforms moeten steeds onderzoek gaan doen naar wat voor risico's spelen er. Als er bijvoorbeeld geconstateerd wordt dat er heel veel desinformatie is, of dat er te weinig betrouwbare informatie is, dan moeten ze misschien wel passende maatregelen nemen. Maar het is dus niet zo dat iedere keer als er iets... Wat dan? Komt er dan een waarschuwingsbalkje? Of, want inderdaad, je blijft dan zitten van wie bepaalt voor mij wat desinformatie Absoluut. Is. Absoluut, en dat is ook in de zekere zin de million-dollar question. Ja. Er is eigenlijk bewust gekozen door de wetgever om niet van tevoren te gaan zeggen, dit zijn precies de verplichtingen die platforms hebben. Juist omdat het heel genuanceerd is en ook per platform kan verschillen. Hè? De problematiek op een Twitter is heel anders dan op een LinkedIn of op een Amazon. Maar werkt dat dan als dat niet zo... Ja, dat is ook de kritiek die sommige mensen hebben. Die zeggen de wet is te vaag. Ja. Andere mensen zeggen nee, dat is flexibel. Wat vindt u? Ik vind het een verstandige keuze om het zo flexibel te doen. Juist op iets als desinformatie. Het is ten eerste heel technisch complex. Hè, hoe werkt zo'n algoritme? Maar ook heel politiek gevoelig. Dus je moet er als overheid niet te overhaast instappen. Ik denk dat deze soort van terughoudende, soort van experimenterende houding die de wetgever heeft, een verstandige is. Oké, okay. Dat klinkt nog een beetje vaag. Ja, dat snap ik. En dat is precies de kritiek die er is op de DSA. Dus in eerste instantie wat er gaat gebeuren, dat is nu momenteel gaande dat de grote platforms dat soort onderzoek gaan doen. En gedurende dit jaar gaan ze met voorstellen komen voor de toezichthouders. Hoe gaan we deze problemen aanpakken? Ja. En vervolgens gaan de toezichthouders dan zeggen of dat toereikend is of niet. Mm. Als het gaat over desinformatie en nepnieuws, Lieke, daar zijn voorbeelden van. Ja, luister mee naar wat filmpjes van Pointer-journalist Marieke Kuipers. Zij ontkracht op TikTok nepnieuws. Helaas worden er complottheorieën verspreid over filmpjes van slachtoffers en aanvallen in Oekraïne. Zoals deze vraag die ik kreeg over een filmpje van een zogenaamd lijk dat zou liggen te roken en dus bewijs zou zijn dat er acteurs worden gebruikt in Oekraïne. Dit filmpje heeft niks te maken met de oorlog in Oekraïne, maar toch wordt het gedeeld. Want je ziet hier een man in een lijkzak die een sigaretje opsteekt. En de mensen die dat delen zeggen dan, ja kijk, dit is het bewijs dat Oekraïne overdrijft en dat ze zelfs acteurs inzetten om te doen alsof het erger is dan het is. Is dit, Paddy Leerse, een manier om inderdaad ermee om te gaan? Nou, wat je in zo'n geval kunt voorstellen is dat een platform een fact-check kan doen. Hè? Dus dan voegen ze informatie toe. Dat is bijvoorbeeld iets waar Twitter momenteel mee experimenteert. Te zeggen, je zou misschien willen weten dat deze afbeelding hier vandaan afkomstig is. Hè? Dan krijg je de volledige context. Maar dat is natuurlijk wat anders dan een verbod. Die persoon krijgt geen boete. En ze gaan ook niet van het platform verwijderd worden omdat ze dit gezegd hebben. Ja. Dat zijn de soort meer genuanceerde oplossingen die de DSA probeert mogelijk te maken. Het is ook veel arbeidsintensiever om dat te doen, toch? Als je daar een soort context bij moet bieden dan wanneer je zegt, het kan niet op het platform. Zeker, absoluut. Ja. Maar u geeft al aan, Het is ook best wel ingewikkeld om met je publiek om te gaan. Want er zullen altijd mensen zeggen die zeggen van ja, de elite, het systeem, zie je wel, de vrijheid van meningsuiting wordt nog verder ingeperkt. En daar zullen die platforms ook bang voor zijn dat mensen dan afhaken. Merkt u dat? Absoluut. Hoor je dat ook bij die platforms? Zeker. Je zou kunnen zeggen dat er nu ook al een soort van dictatuur bestaat op dit gebied. Maar dat is een dictatuur van die platforms zelf. He, dus momenteel is het zo dat die platforms zelf bepalen wat als desinformatie door de beugel kan. Of een Donald Trump op Twitter kan blijven, et cetera. Dus in die zin is het al vreselijk ondemocratisch. En nu komen er dus ook, mag gezegd worden, onafhankelijke toezichthouders bij. Dus het is niet zo dat het kabinet dat opeens nu kan voorschrijven. Mm-hmm. Het is een onafhankelijke toezichthouder. Ja, werken ze mee, die platforms? Ze hebben in ieder geval opgegeven hoeveel bezoekers ze hebben. Ja, nou wat we vaak zien is dat die platforms, zoals de meeste winstzoekende bedrijven, die zijn averse tegen regulering. En voordat het doorgevoerd is, proberen ze best om er tegen te lobbyen. Dus er is vreselijk veel geïnvesteerd ook in lobbyen in Brussel tegen dit soort wetgeving. Maar nu is het er eenmaal en dan moeten ze er iets mee. Dus we zien nu ook al de eerste indicaties van bepaalde oplossingen die waarschijnlijk door de DSA zijn ingegeven. Bijvoorbeeld TikTok heeft deze week weer een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om het voor ouders makkelijker te maken om in de gaten te houden wat hun kinderen op TikTok doen. Of om dat te begrenzen. Mm-hmm. Nou, dat soort maatregelen, dat kun je niet loszien van het feit dat de Europese Unie nu al dit soort eisen stelt. Dus dat ze zelf al inderdaad in actie komen. Ja, u gaat dit met grote interesse volgen, hoe dat allemaal verder gaat. Dank wel voor uw uitleg. Bij die leerse was dat van het Digital Services Act. Ja, ik ga het toch nog een keer hieroverheen. Digital Services Act Observatory. Dankjewel. Goedemiddag. Feit of fictie? En dat gaat Lieke over kernenergie en Zeeland. Waarom? Ja, dat klopt. Het kabinet wil in Borssen namelijk 2 nieuwe kerncentrales bouwen. Nou, en die centrales zijn een belangrijk thema in de aankomende statenverkiezingen. Alex Heigenaar, oud-statenlid voor D66 in Zeeland, zei gisteren in onze tv-uitzending dat hij tegen die nieuwe centrales is. We hoeven maar 10% energie te besparen in Nederland. We hebben die 2 kernfabrieken helemaal niet nodig. Nee, hij zegt over 30 tot 40 jaar hebben we wel genoeg hernieuwbare energie. Dus kerncentrales zijn niet nodig. Maar als wij 10% energie besparen, dan hebben we die nieuwe, kerncentrales helemaal niet nodig. Dat is een boude uitspraak, dus daar ben je achteraan gegaan. Zeker. Want klopt het? Nou, ik ben gaan bellen met energiedeskundige Wim Turkenberg. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst. En we legden hem dan ook die vraag voor. Dat is een moeilijke vraag. En je kunt zeggen ja en nee. Duidelijk, nou, ja, precies. Dan ben ik benieuwd. Want wat klopt er dan wel en wat klopt er dan niet aan? Nou, Wim Turkenberg denkt dat meneer Heigenaar stroom bedoelde, waar hij energie zei. Verder lijkt die 10% te kloppen. Turkenberg zegt dat de 2 nieuwe centrales zo'n 25 terawattuur per jaar aan stroom kunnen opwekken. En daarmee is hij aan het rekenen geslagen. Het huidige elektriciteitsgebruik van Nederland is 120 terawattuur per jaar. En we verwachten dat het in 2030 wel eens richting de 250 terawattuur zou kunnen gaan. Nou, als we dus groeien naar 250 terawattuur in 2030, dan klopt het dus dat die 2 kerncentrales ongeveer 10% van de stroomvraag zullen dekken. Dat klopt dus. Mm-hmm. Maar wat klopt er dan niet? Nou, juist omdat we veel minder gas en olie nu gebruiken, is het volgens Turkenberg niet realistisch om de vraag naar stroom omlaag te krijgen. We gaan elektrisch verwarmen. De industrie die gaat elektrificeren om allerlei processen schoner te maken. Dus iedereen verwacht dat de stroomvraag alleen maar heel sterk zal gaan toenemen. Ja, ook bijvoorbeeld netbeheerder Tennet die rekent erop dat de vraag naar stroom de komende decennia bijna verdrievoudigt. Nou, we belden ook nog even met David Smulders, energieprofessor van de TU Eindhoven. Hij snapt de oproep van Heigenaars om minder energie te verbruiken, maar ook volgens hem is dat niet de oplossing. Als iedereen natuurlijk meer isoleert, als iedereen wat meer zijn best doet, de temperatuur een graadje lager, overal goed op letten, maar dan nog hebben we veel meer groene stroom nodig. Dus dan halen we het bij lange na nog niet. Dus besparen is goed, maar we hebben ook nog meer nodig. Maar hebben we dan niet genoeg aan windmolens en zonnepanelen? Nee, die hebben volgens Smulders 1 heel belangrijk nadeel. Nu naar buiten kijken, dan hebben we natuurlijk weinig zon en ook helemaal geen wind. Dus dat betekent dat we op een gegeven moment ook een andere vorm van groene energie nodig hebben en van groene stroom. Nou, kerncentrales komen daar natuurlijk bij uitstek voor in aanmerking, omdat die rustig door kunnen pruttelen. Dus dat betekent dat die ingezet kunnen worden als de rest het niet doet. Dus vandaar dat we alle bronnen nodig hebben, want ze vullen elkaar aan. Ja, ook Turkenburg zegt dat er naast wind en zon nog een andere bron van energie nodig is om die stabiel draaiende kolencentrales die we nu nog veel hebben te vervangen. Er zijn alternatieven voor kerncentrales, maar al die alternatieven hebben ook hun voor- en nadelen. Oké, goed. Als we even terug naar de stelling. Als we 10% energie besparen, dan zijn er geen nieuwe kerncentrales. Ik hoorde net prutterende kerncentrales. Dat vond ik dan een beetje omineus, ja. Maar goed. Dan zijn er geen nieuwe kerncentrales nodig. Nou, je hoorde het Wim Turkenburg al zeggen. Die 10% die klopt. Technisch gezien is het dus een feit. Maar voorlopig lijkt het totaal niet realistisch om de vraag naar stroom te verminderen. Die gaat juist heel erg omhoog. Met maar liefst dus 300%. Ook als je al energie bespaart, heb je alsnog een alternatief nodig voor die kolencentrales. Dus al met al is de tekst van Alex Heigenaar te kort door de bocht en zeg ik dat het fictie is. Oké, voor het verkeer naar Bianca. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A27 van Utrecht naar Almere. Er is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes kost dat je een half uur extra. De lading ligt daar nog op de weg. Dat duurt waarschijnlijk wel de rest van de dag voordat alles is opgeruimd. Omrijden kan via de A1 en de A6. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Hard to get you into my life. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life. Beatles, got to get you into my life. Het Oekraïense Bakhmut is zo goed als omsingeld door de Russen. Meldt vandaag Yevgeny Prigozhin, de leider van de Russische Wagner-groep, die de plaats al weken belegert. Als Bakhmut valt, dan is er ook vrees voor de omliggende plekken. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen was daar pas nog. Er is een terugtrekking die er toch aan zit te komen, lijkt mij. Dat hoort tenminste wel de, ook militairen zeggen die niet in beeld willen. Ja, horen natuurlijk grote zorgen over het volgende plaatsje. En dat is dit. They shelled Chasiv Yar 15 okay. times. So that's why they don't want to talk to us. They are very busy and they are tired of this. Het voelt hier buitengewoon onveilig, omdat je weet dat hier dus na 15 keer al granaten zijn in het centrum zijn terechtgekomen vandaag. En wij hoeven daar niet tussen te staan. Ook met zo'n helm en een kogelwerend vest. Het zegt het eigenlijk al, kogelwerend, maar niet granaatwerend. Ja, met dat belegde strijd, de duizenden doden daar, is Bakhmut de verbeelding geworden van de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Hans-Jaap, fijn dat je hier bent in de studio. Hans-Jaap Melis. Ja. Dat Bakhmut, waarom is, lijkt alsof alles zich concentreert rond die plaats, rond die plek? Waarom is dat het strijdtoneel nu? Nou, het lijkt inderdaad zo. Het is natuurlijk echt een soort ja, bijna om de eer lijkt het wel te gaan. Van wie houdt Bakhmut, of ja, kun je Bakhmut in handen houden? Wie krijgt Bakhmut? Maar er wordt op veel meer plekken gevochten. De frontlinie is enorm lang. Maar het is een prestigestrijd geworden, denk ik. Om een plaats die niet zoveel strategische betekenis heeft. Anders dan dat, ja, als de Russen dat innemen, het front weer opschuift en maar er weer andere plaatsen. Waarom die plek dan? Waarom dat een prestigestrijd? Terwijl het verder dat je zegt van ja, Ja, omdat het daar blijkbaar heel moeizaam gaat, zeg maar. Ja. Dus dat en daar heeft ook, zeg maar, de Wagner Groep heeft daarop ingezet om dan, kunnen wij dan, hè, dus een soort huurlingen, zeg maar, kunnen wij dat dan allemaal daar de eer naar ons toetrekken? Dat heeft ook weer spanningen binnen de Russische strijdgroepen gecreëerd tussen het gewone leger en de Wagner Groep. Maar uiteindelijk is het een onbetekenende plaats, maar het betekent natuurlijk wel veel voor Oekraïne als ze weer terrein verliezen, in plaats van dat ze zoals in het najaar bezig waren op te rukken en gebieden te bevrijden van de Russen weer. Een onbeduidende plaats waar ongelooflijk veel bloed vloeit. Lieken, een van de bloedigste slagen in deze oorlog. Ja, zeker. Alleen al aan Russische zijde zouden er volgens westerse inlichtingendiensten 50.000 doden zijn gevallen. Hoeveel Oekraïnse militairen het leven lieten, dat is niet bekend. Moeten er vast ook duizenden zijn. De Russen zouden in 8 maanden tijd 32 kilometer daar zijn opgeschoven. Ja, nu lijkt het dus enigszins daar te stoppen, in ieder geval voor Oekraïne. Hè? Ja, en die getallen voor wat waard is trouwens. Ja. Want ook die getallen van westerse inlichtingendiensten, die zijn allemaal nogal met een propaganda sausje berekend. Ja. Dus maar daar vallen duizenden slachtoffers. En dat horen we ook als je met militairen spreekt. En ik ken een aantal militairen die daar al een tijd actief zijn. Sommigen zijn er weer weggehaald trouwens ook. En die zeggen dan, ja, wij verliezen heel veel manschappen. En zijn dus ook wel uiteindelijk bereid, zeggen ze dan zelf, ja, we moeten ook niet ten koste van alles het vasthouden. Ten koste van zoveel duizenden. En het gaat om meters. Ja, het gaat om meters vaak. Ja, het zijn stukken van wijken. En de omsingeling, ja, die is nog niet helemaal afgerond door de Russen. Maar je ziet, ik hou dat dagelijks bij, die kaartjes. Mm. En dan inderdaad denk je, oh, weer twee straten erbij of zo. Maar ja, dat is natuurlijk in de praktijk, in een oorlog in zo'n groot land, is dat niet zo heel veel. Ja, maar wat voor je bent niet in, wacht, moet zelf, maar in konden de buurt. Konden we niet meer ook die dag. Want er was er heel veel aan de hand. Chasiv-Yar is het laatste plaatsje ervoor. Ligt 5 kilometer land nog tussen en dan ben je in Bakhmut. En ook daar gebeurde eigenlijk al te veel. Ik was er op een hele slechte dag eigenlijk. Ik heb 5 dagen in dat gebied gezeten. En dan zie je trouwens ook goed, vind ik, hoor, hoe, ja, ook, ja, de Oekraïners krijgen allemaal moderne wapens. Hè, maar de militairen klagen dat het niet genoeg is. En je ziet dat zelf eigenlijk ook wel. Je ziet dat die oorlog, ook trouwens aan de Russische kant, maar deels natuurlijk met oude middelen gevochten wordt. Ook met oude Kalashnikovs, het waren natuurlijk die allemaal geboren zijn in de Sovjet-Unie, zeg maar. Mm-hmm. Ik zie 's ochtends dan, ik sliep in een wijk waar veel militairen ook logeerden. Want die slapen in de loopgraven, maar ook af en toe komen ze op adem op een betere plek. Dan zie je ze in gammele lada's die eerst niet starten. Mensen kan me sleutelen en dan moeten ze weer naar het front rijden. Je denkt in een soort anachronisme ook terechtgekomen. Ja, ik heb er ook een soort Flanders Fields-achtig beeld bij. Kijk, oorlog, ik ben al 25... Dat is loopgraven, je bent daar ook in geweest. Ja, ook in de loopgraven geweest. En natuurlijk, ik volg oorlog al jaren op de voet. En ook oude oorlogen ben ik altijd wel geïnteresseerd geweest. En het voelt voor mij inderdaad alsof ik in een zwart-wit film terecht ben gekomen, eigenlijk, die ik toch uiteindelijk in kleur heb weten te krijgen. Mm-hmm. En ja, en dan 2023 inmiddels. Ja. Zijn daar nog burgers? Jazeker, ja. En dat is ook een wonderlijke mix vaak. En dat is ook in Bakhmut, weet ik, maar ook in die plaatsjes daaromheen. De achterblijvers, daar vind je juist nog wel mensen bij die op de Russen aan het wachten zijn, bijvoorbeeld. Die zijn dan toch soms ook ouder, met een geboren in de Sovjet-Unie. Met andere herinneringen of andere gedachten ook over soms dat ze het achtergesteld gebied vinden in het oosten, soms ook, hè, ten opzichte van Kiev. Maar dat zijn dat is een deel van de achterblijvers. Maar het grootste deel van de woningen daar staat leeg. Mm-hmm. Wat is het beeld wat jij er nu van hebt? Hè? We hoorden dan, ja, het zou omsingeld zijn. En wat je net schetste is, voor Oekraïne leek het een soort van crescendo te gaan de afgelopen maanden. Dat is nu gestopt? Dat is nu gestopt. Wat betekent dit? Ook voor moraal? Daar komen wel scheuren in. En de mensen worden natuurlijk ook wel moe. En kijk, als je een camera op mensen houdt, hè, dan komen de kreten die ze ook moeten zeggen. Maar soms is het handig als je wat langer in een gebied bent. Langer, hè, soms mensen zonder camera, hè, zonder microfoon te spreken. En dan hoor je ook dat daar scheurtjes in komen wel. En vooral ook soms een beetje chagrijnigheid van, ja, hallo, jullie beloven ons van alles. We zouden toch tanks krijgen? En waar blijven die dan? We hebben er 3 nieuw bijgekregen, maar wat is het dan? Dat moet allemaal sneller. En dat is denk ik wel de militaire situatie nu. Ze kunnen een beetje de frontlinie houden op de plek waar die zit. Maar niet echt doorstoot op dit moment. Nee, misschien wel opgeven. Want je zei net, niet ten koste van alles dat daar behouden. En dat zou dan wel een een flinke klap. Ja, militairen gaan dan praten over strategische terugtrekking. Mm-hmm. We gaan eventjes naar achteren om later weer naar voren te gaan. Maar bij dat naar voren gaan hebben ze echt veel meer nodig dan wat ze nu hebben. Wat ik daar zie, tussen de oude wapens zie je wat nieuwe spul ook. Maar dat is echt niet voldoende om een grote klap te maken. Daar. Met welk gevoel ben je teruggekomen? Dat het lang gaat duren. Vooral, ja. Mm-hmm. Ja, en dat... Even dachten we natuurlijk in het najaar, hè, met die opmars. Nou ja. Maar goed, misschien kan er meer komen aan materieel. Maar dan nog, heel veel materieel, daar heb je opleiding voor nodig. Dat staat er niet meteen op een goede plek, dat je het ook echt goed kan inzetten. Dus ja, het gaat nog niet heel erg goed op dit moment voor de Oekraïners. En ook niet voor de Russen eigenlijk. Ze zitten in een uitputtingsslag. Nog niet heel erg goed. Ik neem dit als een eufemisme, Hans Jaap. Dankjewel. Vanavond is jouw verslag te zien in onze televisieuitzending 6:15 op NPO 1. En ook op onze website staat het eenvandaag.nl. Dankjewel. Dieke, we zijn bijna aan het eind van deze Eenvandaag hier op de radio. Wat is er nog? Een klein lichtpuntje uit Turkije. Het dierenreddingsteam vindt daar na 25 dagen na de aardbeving nog steeds levende dieren. Soms zelfs onder het puin. Gisteren ging een video de wereld over van een husky die werd gered. Vanochtend kwamen reddingswerkers met een puppy onder het puin vandaan. Ja, het is echt zo schattig. Een reddingswerker met een heel klein hondje op zijn arm. Het is bizar om te zien. Internationale reddingsorganisatie die zich inzet voor het dierenwelzijn schat dat inmiddels meer dan 1500 dieren medische zorg hebben ontvangen in een zwaar getroffen stad in Turkije. Oké, goed. Dat was het voor nu vanavond. Ik zei het 6:15 onze televisieuitzending op NPO 1. Ons website eenvandaag.nl. Hier op de radio zometeen het radio verkiezingsdebat. Winfried Baijens, Wilma Borgman. Afro-tops. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Het gaat al lang niet meer om scheuren in de muur. De dag. Het gaat om de reële zorg of je je baby nog wel boven kan laten slapen. De analogie met de toeslagenaffaire is er wel degelijk. Was de aardbevingsproblematiek vanaf het begin serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden. De podcast De Dag. Helaas, meneer Dijkema, u krijgt geen cent. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Het moet verschrikkelijk zijn dat het over je eigen huis gaat. Wat dan zo'n continue bron van stress vormt. Ja, ik denk dat we dat in de rest van Nederland ons niet goed kunnen voorstellen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Matthäus Passion van Bach op dinsdag 4 april. Uitgevoerd door de gelauwerde Bach-specialisten Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor. Bestel op concertgebouw.nl. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ga